الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. سورة المائدة کی مسائل سلور ذکر کی دو تحریمات دا عبادو چبندیانو تخپل زاننا سحلال سیزونا پزان حرام کریو اگر ذکر کرمخ کی پاول کیوم او دویم تحریمات دا اللہ چلا کم حرام کری دی نو آغا حرام دی اغیم ذکر کریو پاول کی مردارا ہوئی نبیدن کی او خد خنزیر ویو بالقسم یہ ذکر کریو مختصر اول کی صورت پہ ابتدا کی غیر محل الصید وانتم حرم چپ احرام کیے نخکار بنکوئے پس دمر قدری ویل دیکھ اوز داغی تفصیل شورو کو داغی اخکار پابندی و منع ذکر کئی او سرا حکمت بیانی چدا دا اللہ امتحان دے چتا سوی پا داغا وقت کی منع کری ہے بیانا پا داغا لگ وقت کی چے حرام کی ہے ندی کے حکمت دا اللہ صدے او بیان کی بیا بیا او چې چا په دغه حرام کې او په دغه حرام کې ښکار وکړو داغه به بیا سو حکمي خلې وکم سزا ورکول شي هغه بیان کی بیا اخر کې به وایي چې د دریاب کار په هر حالت کې حلال دی کتازو په احرام کې یک پار سکی او د دریاب کار ستاو د پار آزاد دی هغې د پاره هېڅ پابندي نشته. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لیبلونکم الله بشیء من الصید خامخا امتحان کې الله په تاسو باندې په یو لکشي سره چې هغه ښکار دی لکشي وته ولي وي ځکه په حرم کې چا ډېر ښکارونه نه کولو حرم نه بار به کول او په حرم کې به چا زور ښکار نه کوو چې د بعضې خلق به چې هغې کې به یوسه احترام نه و هغوی به کول ځکه به شی ان یوي چې سلوک شی دی الله رب العزت امتحان کوي کله په لوک شی سره کله په ډیر شی سره نو دا لوک شی دی چې الله امتحان کوي ولې یو خو وخت کم دی چې بنده ډیر په احرام کې الله سورځي دی ولیا خلق چری عمره او حج دوار په یو نیت کوي عمره او حج په یو نیت حریب ازادي کې نه پس چې عمره له نیت کړې نو اق احرام کې وایي تر دې پورې چې د اختر ورځ تیر شي اختر ورځ د اختر پر ورځ باندې وا چې قرباني وکي بس ځان به حلال کی ځان به آزاد کی احرام به پرانځي دا هغه خلکو چې لګاغي حج او عمره دواړه په یو نیت کوي حج څوک جدا جدا کوي چې د میقات نه یا د ایرپورټ نه نیت د عمره کړي لوړ شي او فوراً د ورتلو سره عمره وکي وزان آزاد کی بیا تغلق وقت دا غد پار پابندی وا بیا آزاد شو بیا دا اختر تو اختر دا میاش تی پاتم و رد باندی وا دا حج دا پار احرام اتاری نابا سمری ناتما ناما لسما بس دا غد احرام وقت زکا اللہوی بشیم تنالو ایدیکم و رماحکم دا سخکار دے چرسی بازو تا لاسونستاسو او رماحکم نیزیستاسو پولی سو پا کدا سیو چلکا حقی بڑی رمانڈا نشو والے ندیو پلاسو رونیو اسو بداسو چې پلاسو به نشینی وین په نه زبې وو دا لکه دوه قسمه یاد کړه دا دغه وخت کې دا سیدونه ډیرو ډیر په حرم کې هوبه خود ډیرو ځکه چې غیم پویدو چدل تمون تاسو څوک سن شي ویلې ګورو خوي کې هم دا شعور چیرې په حرم کې امن دي یوازې انسان نه بلکې موږ له هم غری به اجانو د دې خیمونه تاسو چې پیره ګرځې دو چې کاری وو ته لا سچونو نیویشنو تمره منځ دی او سره ګرځې دلک او بازی باکی دیر تنان دایی لکه او سیشوی داسی نا پلاس نشیوی نپنی زو بانده رما حکم تا دا اللہ امتحان خواه تا امتحان حکمت بیانی یعلم اللہ من یخافه بالغیب چخکارکی اللہ خلق تاسوکو یریگی ددنا یریگی د الله نا داس حالت کې چې لیدل نه دي او یریگی سینا دا حاجیان کډیر دې ښکار تا ټینګې دې نشي چیرې وونی وې و او بس نشي نیوې لاس نشي ورولې زګه چلته د الله نه یریگی چغم خوینی کنا بیا برا باندی جرمان رش دے اصل حکمتو خوا چه مومنان آغیتا ہوئی چکد آغی زلو دیر سغوانی جلاما نکلی انو آغی نشکو لی یعلم اللہ چکارکی اللہ سوکا خلقو تیخکارکی چوگورا دا مومنان دی مسلمانان دی اللہ وی گوره چه ماو تصویلی دی کنا داغی سمر پابند دی او زمان یریگی سر دینا چنی دلی نیم آ و بس زمان روپ پی پروت تی دا اللہ خلق تخکار کئی خوا فمن اعتدا بعد ذالک فلو عذاب علیم اغه سوچ زیاتې او کو پس د دینه چې حکم راغی منع رالا چې په حرم کې به اخکار نکوي ا دې دا غي خیال نه ساتي هه وبا دا سي ډېر الله وي څوک چې زیاتې او کې پس د دینه دغه د پاره عذاب دې درناک الله ولا عذاب ور کې رستو راځي د دلته هم اجمالا ذکر وکړو او وضاحت وکړو د محرماتو د الله اگر کذ لګ وخت پاره دي الله حرام کړی بس نو سه تفصیل کړي او احکام به ذکر کړي چې یو بندا په دغه حرام کې ښکارو کو یا په خدای سره یا قصدن ارنګ جی ها د دواړو یو حکم دی که په غلطه سره او په خدای سره او که قصدن یې او کو دغه حکم بیانې یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تقتلوا الصیدا وانتم حرم مقتل و اخکار چیتا سو پہ حرام کی ومن قتلہو منکم متعمدن او چاچے قتل کو اخکار لرا پتا سو کی قصدن قرآن کو قصدن ویلی دی کنا وہ دیدہ مطلب نہ دے چکہ فرض کا خطا شو یا ییرو نگنی پاگا باندے با جرمانہ نرازی عزیبا پہ قرآن چی قید لگولی چی متعمدن دے دید پار لگولی چی اکثر خلق با قصدن کار کوا خطا پا کی چاہتا دیر کمو خوا قصدن بے کار کوا دے مدادا چی مسلی دو دی یو دے چی قصدن کار کیو بلو دے چی خطا شی یو مسئلہ قرآن بیان کړی دا د قصدن او قبل حدیث بیان کړی دا دواړه شته کله چې قتل کو فجزاءن په د باندې به سزا راځي خامخا په سزا راځي ځکه چې الله منع کړو چې دا د الله حرام دی او ته په احرام کې نو ګرهکار بنوځ خود خلاف ورزی وکړنو سزا په خامخار دي اجزان فعلی جزان د باندې سزا رااله د باندې جرمانه رااله جرمانه سزا مثل ما قتل من النعم یوم انا ذا دی به مثل ور کوي د هغې ښکار چې د قتل کړي نه داغې مثل ور کوي داغی مثل سو شید منن نعمی دا ساروی دی کنا دا چی خلق ساتی کور کی گڑی دی بزی دی غان دی نیخی دی دا دا نعم دی خوا دا یو مانا دا نو چی دا کم زنگلی شیو خکار قتل کو نو دے با داغی پس زاکی دا خپل کور نا ساروی ورکی کغت شی قتل کړو لکه بقره وحشی ځنګلي غوا وای دا شی نو دا غي په یواز کې باندې دلته کورانه غوا وای ورکی دا غي مثال لیکل یو کده قتل کړی و اوسې و غیره دا غي مثال دلته کې بيزا دا ورکی یا قتل کړي وا سارانه ګډه دا غرید پار بدا کورانه ګډه ور کوي نو یوم انا ایت دا نور امامانو په نس باندې ښا چغید مثل لمرات ساروی دي او شته مونږ سره وی دا غي مثل شته کنه دا غي زنګلی سي زونو مثل مونږ سره شته ہاں ٹھیک دے باز ودا سی چمون سر بے مثل نہیں لکا آغاز سویاں قتل کلا سویاں ودکی سوا ودکی خرگوش نوس مونگ سر او پا دی کورنو سی دنو که دا خرگوش مثل نشتا نی بیزا مثل دا نیسنا نی چرگ مثل دی زکر دا چرگ جدا کار دی او خوی دی او خوراک او سکاک دی او دا خرگوش جدا تا دا اغی مثل نشتا مونگ سر رو دی که طول امامان وی طول چی قیمت بواچی مشران چی تابانی دور پیسی را لی دی دمر پیسی دی نو بس اغبا اجدان و غریبان لور کی دو امانا دادا چی ده هر شی مثل دار چې قیمت یې واچي کوسه وا کزنګلی غوا وا کزنګلی خرو غوا حلالو زیبرا وا ته وی کړه نو مشران وکینی او دا غزه خلق او غي پویږي چې د دې څه قیمت ته نو چې قیمت واچي نو زیبا هغه پیسې ورکی او پاره پیسو باندې با ساروی واخلی گڑا بیزا یا خوا یا عرص چی گا او اگا با حرم تولی گی نو نو پا دیتا مثلی معنوی مثلی قیمی قیمت تکنا خوا پا تویلشی دا پا دی بہتر دی چی بس دا ارچ عرص لورزی خوا قیمت دو سارانے گڑی مشتا غسے مشتا سارانے غوا مشتا ارزا ادا سوئی مشتا نوز دادا سی قیم مثل لی چدا طولو لوردی خوا و جزام مثل ما قتل و دبان لباس دارا دی اغدادی چی مثل بورکی داغی چی قتل کرے نو اول مانا من النعمی دا اغی سیزون نا زنگلی و سیزون نا چخکاری سیزون نا یو دا مانا یا منن نعمی دا دی کورنو سارونا دا بدا مثل تفسیر شی دا دی کورنو سارونا بس شی ورکی بس چی دا اغی پشانتی یحکم و بید و عدل منکم فیصله وکي په دې باندې دویم صاحبدار ستاسو نه دوتنه مشران او د هغه ځای خلک چې هغه ته د دې ټولو سیدونو قیمت معلوم دي بس هغه تاسو نه هغه به قیمت واچي حدیم بالغ الکعبه دا بیا قربانی شي چې رسی با کعبه ته یعنی کمیسل او کوتو چه داغی پا شکل لکه دا کورانی سیدونا نبس هم خطو منا که با قربانی شی او کنا پیسی قیمت یه واچو نپا آغی با سگڑ بیزو آخلی نو حدیم بالغ الکعبتی اگا با قربانی شی کعبی تا با کعبی تا خو نرسی کعبا که خوزو کلالا نکی کعبه خو بیت اللہ تا ہوئی اخو پاک زی دی نا دا کعبه نمرات حرم دی او خاص کر منا دی دا دا قربانو دا علالو زی دی خوا نو کعبه او تا ولی ہوئی دا ردی دا پارا چی گوری که منا دی او که عرص دی خو چی حرم کی داخل دی نو مرتبه دا بیت اللہ پشان دا خوا مرتبه د خان کعبه په شان ده دې کې فرق نه کوي چې ګنیرا د بیت الله ډېر اوچت مقام دی او حرمت ته ولاځي اه ولری لري نه داغې نه الله په نس باندې منا مختلفه او بیت الله یو شند په عزت کې په حرم حرمت کې ځکه وي تا خواگا واچی ساروی پکیدو ساروی واغستو بس قربانی اوس کدا زو چې ساروی په نکې دو لکشیو او کفارتن طعام مساکینا یا به کفاره جوړ شي چا طعام نه مسکینانو دے اندازه به ولګی چې د دې قیمت څومره جوړیږي چې دا ښکار یې قتل کړی دی چې قیمت واچی او ساروی پی نکیگی اندازه بوله گئی چیارا دادی نسو فی دی جوڑی گی فی دیا فی دیا چیا وقت کسا لکشه و دی وقت کلکا سو روپے دی کنا دا یو فی دیا دا دادا مسکنانو باندی خوخرئی او که غنمو یا داغی اوڑو یا داشی غر مسکن لبا نیم سوا عور کی دو سیرا او که کجوری یا وسکی یا داشی دنی نبیا بولا پورا سوا عور کی دڑای نو که دیو مسکنو شو که دوو شو که دریو شو بس باقی بے اخرینو دا دا کپارا شو یا با کفاره شی چه توان نمیسکینانو ده دریم خبره قیمتی واچو هر سوره چی تینا جوڑ شو او تیوی چی دا ساروی پر نکی خوطا با اس پدی بانده مسکینان لطو عام اخلی اگوی ما سرزان لنشتنو مسکینان لبسو اخلی نبیابا حسابو کی چه دادر پیسو نصور فیدی جوڑی گی فیدیا فیدیا فیدیا تو چه ار صورت جوڑی دی تو دیوی فیدی پزی با یو روجا دیوی فیدی پزی با یو روجا نو کدری فیدی وی دری روجی کسلور نو سلور روجی او عدلو ذالک سیامن یا برابر دا غیبا روجی نسیم برابر دا منا چی سو کفاری جوڑشوی فیدین و بس دا غیبا برابر با روجی نسیم اگر ما آپ کئی اینا گو رکھا کار سی خوئی دا بار کئی ما آپ کئی اینا گو لی زکر دا اللہ پا حرم کے نقصان تجاوز کردے چی بیان کئی تاولی لیزو قام بال امره چوسا کی سزا دخ پلکار اف اللہ و اما صلف خلق ہوئی چی منخو پخوا دیر دیر خکارو نکڑی دی اپا دی حرام کیوں کڑی دی ادا نچکن منگ با پی حرام کیو منگ حجونو خو حجونو وقتی نا اسی با ام پا دی حرام کی خکار کاؤ ځکه بل ځای به دومره نو عدل ته وړي راتلو ورداسې ان موږ خو په دې نه دی ورکړی موږ خو په موږ سزا نه درو الله يعف الله عما سلف اغه لم افکړي یا خو حکم نو راغله قران کوم ځای وو احکام کوم ځای وو نو چې مخ کې شوي دي جاهلیت کې نو بس اغه لم افکړي ها ما فی کړی دا دارینا چې مخکې تیر شوی ومن عادم خصوص چې وس را ګرځي او ښکار کوي سره دې نه چې خبر وته او شو سزاګانی مې ووړې دې شوې کنه او وای چې ناز خو عادت زما خو عادت ته نو ښکار کوما ومن عادم فینتقم الله منه اللہ با دنا بدل اخلی اگر با تزکا اخلی چی دا اگر حرام دیکن دا خود یو بنده پارک نده اللہ پارک دیو حرام دی ناو با تنا اخلی که پارا طریقه تیوا وستو با انتقم اللہ واللہ عزیزن دن تقام اللہ دے زورور او بدل آغستن کے یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لیبلونکم اللہ بشین خامخا امتحان کی اللہ بتاسبان دی پیولک شے من اسوے دی چاوخ کار دی تنالو ایدیکم صدا سے دی چرسی اغیت اللہ سنستاسو انہی والی خونشے کرنا اللہ نے یاری گئے کرنا اور ما حکم صدا سے چرسی اغیت نیزیستاسو فلا در باندی بن کو حرام کو ولی یعلم اللہ من یخافه بالغیب چخکار کی اللہ مخلوق تا اگر مومنان مسلمانان چی گور یری کی دا اللہ ناولی دلین دے دیتا مسلمان وی خان یومنون بالغیب یخافه بالغیب یو مانا فمن اعتدا بعد ذالکا سوک چی تجاوز اوکو پس تدینا چی حکم راگے فلهو عذاب علیم تد پار عذاب دے دردناک یا ایو الذین آمنوا لا تقتلوا الصیدا ایمان والو موجن اخکار وانتم حرم چیتا دو پہ احرام کی ومن قتله منکم متعمدا اگر چاچے قتل کدا اخکار پتاسو کی قصدن یا خطعن دوڑا خبر پکاسې قتل کو یا خطا شو سبل سي وشته وکړ فجزا ان په زبان لې وسه زارازي ابسي مثل ما قتل مثل ویداري چې ز قتل کړي وي من النعم داري زنګلي وسيزونه نا دا بیان د ما قتل شفا زنګلیو سيزونو نه مداغي مثال باور کوي همي سلبسي قیمت اذن معنا منن نامي چې دا بیان د مثال شي بیا ودان عام نمرات د کورني سروي شي ښا دا وي پس سزا ده په زبان دی او غداري چې مثال باور کوي دا غی چیز قتل کرده دی اغا مثل بسی من النعمی دا دی سارونا دا جی یحکموی پیسا لبکی پدیبان دی زواد لم من کم دو انصاب دارستا سنا چی مومنانی گوری خوا حدیم بالغ الكعبتی دا با قربانی شی چی رسی با کعبی تاینی منا تازه دا حلالی دا او که قربانی پی نکی گی او کفارتن طعام ساکینا یا با کفارشی چه طعام دا مسکینانو دے نیم سوا دیو مسکین حق دے دا غنمو نخا دو سیرا از نور ارسوم رچی دیا پلخا غربشی کجوری وسکی تاگین اٹول با پورا پوری پورا سوا پورا دڑے اس کا غوی چه ما سرسوی چیزا پی توعام و آخلما نمت بیا به حساب کتابو شنو چه سورا فی دیتی نجوڑی دی دہری فی دی پی عوض کی ورو جنی سی نفا او عدل و ذالک آیا برابر ددگی سیامن رو جینی ولدی لیدو خوابال عمری چو سکی سزا دکار خپل چه بیایات ساتی افلاو اما صلف اللہ ما فی کردی دا دهاغینا چه مخ کی تیر شوی دی ومن عاد آو آسوک چه وس بیا بیا را گرزی او اخکار کئی و انتقم اللہ من غو اللہ با دن انتقام اخلی و اللہ عزیزن ذو انتقام اسی چا باوی چکنی کسڑی دو روری کنا زور اور نو بیا څنګه انتقام الله وی دا لانه بم زور اوري درس چاوي الله عزيز الله زور اور دي هزار چانه انتقام واستي زون انتقام او بدل غستون کې دي دغه سړي دي ځان ته فکر کوي ښا چې زمانه په کومه غاړه باندې زور وزي الله انتقامي کارسي وسره وکړو.